दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बताए ना, ये मैं जानू या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। ओ दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। सनम अपनी वफा की कहानी लिखी, मैंने तेरे नाम जाने जिगर, अपनी हंसी जिंदगानी लिखी। ये काजल क्यों हंसे, ये नैना क्यों झुके, ये कैसा ये मैं जानू या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। ओ दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। असर कर गई ख्वाबों का महका, चमन खिल गया। ये बंधन क्यों बंधे, ये रिश्ते क्यों जुड़े, ये मौसम क्या संदेशा लाया है। कोई बता दे कोई बताए ना, ये मैं जानू या तू जाने, इस बात गल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे कोई बताए ना, ये मैं जानूं।